Ой, Феліція, Антуан! Ай, Антуан! În sfârșit, eram așa de îngrijorat. Băi, cu zăpada asta nu-i de mirare că au ajuns așa de greu. Bine v-am găsit! Ei, bine! Să rămâi la mama! Dragul de el, vin la mama să te îmbrățișeze, dragul. Și stai așa, Natalia, și trebuie să-și scoată păstare. Da, pe coniță! Natalia, să te îmbrățișe și eu! Și eu, vă rog, da? De ieri te așteptăm. Ai ajuns Steafăr, nu ți s-a întâmplat nimic? Nu, absolut nimic, tata, absolut nimic. Pentru Dumnezeu, lăsați-l pe băiat să se îmbrățișeze și cu taică-su. Mă rog, îi sunt ori nu-i sunt tată? Ce da, mai pupături și îmbrățișeri, mai ceva ca de ziua mea. Natalia! Da, bunică! Dă-o dat afară câinele ăsta, ne-a surzit. Mă doare capul. Da, tu, bunică! Bilor, bilor, parte aici, bătai! Sonia, dar băiatul acela din colț, cine? Abar n-am. E așa de împovolit, nu? Că nici nasul nu-i se mai vede. Da. Dar, dumnealui, cine-i Volodichka? Văd că n-ai venit singur. A, da, iertați-mă, iertați-mă, m-am zăpăcit de tot și am uitat de el. Da, am onoarea să vi-l prezint pe colegul meu. Suntem în aceeași clasă, l-am invitat la noi. Ceceviță. Sunteți binevenit, domnule Ceceviță. Poftim, poftim, poftiți, ne face mare plăcere să avem oaspeți. Să mă ierți că sunt așa ca acasă, nu mă investă. Natalia, Natalia, da, fii bună și ajută-l pe domnul Cerepuțin să se dezbrace. Mulțumesc, Ceceviță. Ceceviță, da, da, da. Pot să mă descurc și singur. Ei, dar câinele ăsta e o pacoste, iar a venit pe capul nostru. Scoate-ți-l afară de aici. Marș, Milor, marș, Milor, marș, afară, Milor. Mai dorește cineva ceai? Eu mai vreau. Da, eu vreau. Mulțumesc. Volodia? Nu, mamă, mulțumesc. Domnule Ceceviță, încă o ceașcă? Nu, doamnă, mulțumesc. Nu. Ah, după cât ați umblat prin ger, credeam că o să dați gata tot samovarul. În California, în loc de ceai, se bea gin. Da, chiar așa, numai gin. Numai gin. Gin, au spus? Gin. Dar ce-i ăsta? Habar n-am. Și așa, dragilor, iată și Crăciunul. Da. Parcă mai ieri era septembrie și mama îl petrecea plângând pe Volodea al nostru care pleca la școală. Doamne, doamne, ce-am mai plâns. Uite, numai când mă gândesc și-mi vine iar să plâng. Mamă, mamă, nu mai plânge. Acum sunt acasă. Avem și un safir. Repede mai trece vreme, frate drag. N-a pus să spui of și gata, bătrâneței la ușă. Așa e, așa. Dar mă rog, domnule, domnule Cibisov, ia și mănâncă. Ce-ce-ce-ce-ce, da, ia și mănâncă, nu te sfii, la noi e fără fasoane. Da. Prăjiturile astea sunt delicioase, vă rog, serviți-vă, copii. Mulțumesc, doamne, mulțumesc. Vă plac? Dar sunt foarte bune. Foarte bune, foarte bune, da, da? Foarte bune. Ce zici? La drum mai lung, ține. Chiar dacă ți-e mai usucă, tot bune sunt. Un fel de pesmeciori, înțelegi? Sunt o grozăvie. Dacă vă plac, mai luați copii, hai. Natalia le-a făcut specialitatea ei, să te lingi pe degete și mai multe nu. Da. Ce părere ai de musafirul lui Volodea? Da, e cam ciudat, zău așa. Ce vițin ăsta? Păi uite, are ochi mici, părul stă ca un arici. Ca o perie. Mă rog, ca o perie, vorba mașei. Și nu zâmbește deloc. E grozav de serios. Trebuie să fie foarte înțelept. Nu seamănă deloc cu Volodea al nostru. Dar chiar, că veni vorba. Voi n-ați observat că frățiorul nostru nu mai e vesel și guraliv ca pe vremuri? S-a schimbat și el. Da, spune vorbe atât de ciudate. Ce zicea că se bea în California în loc de ceai? Uf, nu mai știu. Era... Ba, spunea el ceva. Stai, stai puțin. Era un cuvânt pe care nu l-am mai auzit niciodată. Mi se pare că... Da, mamă! foarfecă. Nu, mamă, nu, nu, eu n-am luat nimic. N-am văzut nicio foarfecă, mamică. Înseamnă că iar mi-a luat-o Ivan Nicolaevici. Ivan Nicolaevici, el mi-a luat foarfecă. Ce? Am luat-o și ce-i cu asta? Ce-i cu asta, frate dragă? Ce? Păi am și eu nevoie de ea. Pentru Dumnezeu, nici măcar o foarfecă nu pot să am și eu în casa asta. Tocmai azi, când am mai multă nevoie de ea. Dar ce să faci cu foarfeca, tăticule? Ce întrebare. Păi cu ce vreți voi să facem franjuri, ghirlande și flori colorate? Ați uitat ce zi azi? Ați uitat că mâine trebuie să împodobim bradul? Băbulețe și flori și bomboane? Haideți odată, fetelor, veniți și voi să ne ajutați. Chiar așa? Eu și mama nu suntem în stare să ne descurcăm singuri. Ajutați-ne și voi. Avem hârtie colorată, o minunăție și ață de toate culorile și lipici și... Dar ce n-avem? Tot ce trebuie ca să facem niște jucării de pom pe cinste. Eu am să fac o floare de hârtie. Tăticule, dă-mi foarte gata. Mamie, abia mi-a dat-o mama înapoi și voi mi-o luați? Păi, dreptate e asta, frate dragă, se poate. Liniște. Uite, ca să nu vă mai certați, foarfeca o iau eu. Păi ce? Iar voi o să vă duceți să-i chemați și pe băieți. Poți să ne dea și eu una de ajutor, nu? Știți ce tare îi place lui Volodea să facă jucării de pe. Parcă i-am văzut pe băieții adineori prin sufragerie. Stăteau la fereastră și nu știu ce șușoteau. Haideți, fetelor, grăbiți-vă. Haideți că în seara asta avem o mulțime de treburi de făcut. Bine, mamico! Uite, stau de vorba amândouă. La ce-au acolo în față? Clasul geografic al tatei. Dacă ar fi de tata că l-au luat, Volodea o să încaseze vreo câteva, vă spun eu. Ia mai taci să auzim ce spun. Întâi ajungem în Perm, de acolo o luăm spre Tiumen, pe urmă spre Tomsk, apoi vine Kamchatka. Peninsula. Dar chiar ea. De aici canibalii te trec cu lundrile prin sanctuarea Bering, vezi pe aici? Da. Și mai departe? Mai departe? Da. Ajungem în America. Oh, în America! Da, acolo sunt multe animale cu blana. Dar California! Unde-i California? California e mai jos. Să te vezi tu ajuns în America. De acolo California e la doi pași. Acolo oamenii trăiesc din vânat și jaf. Da. Ați auzit ce a spus? E vânat și șaf. Mi-e frică. Taci, prostănaco, nu-ți dai seama că băieții pun ceva la cale? Trebuie să aflăm exact, dar exact ce au de gând. Știi ce zic eu? Diseară, când mama și tata ne vor trimite la culcare, să mai tragem puțin cu urechea la ușa camerei băieților. Nu se poate să nu prindem un fir. Nu-i frumos să tragi cu urechea la ușile altora? Așa spune Natalia. Dar mai taci din gură. Doar de data asta și gata. Altă dată nu mai facem. Și acum, hai să-i chemăm. Mașa, da. Aveți grijă să nu vă dați de gol. N-am auzit nimic, nu știm nimic. Las pe noi. Că știm și noi asta. Domnule Cecevițin, Volodea, da? Poftiți, vă rog, în salon. Sunteți așteptați. Floare frumoasă, nu-i așa că mi-a ieșit grozavă Ivan Nicolaevici? Nemaipomenită, da, frate dragă, dacă aș avea și eu foarfecă, măcar pentru câteva minute, aș face una la fel de frumoasă. A venit Volodea și domnul Ceceviț. Sunteți bineveniți, copii. Vreau să fac un lănțișor și vreau foarfecă. Ba, mie îmi trebuie. Vreau să tai și un rotocol de carton. Doamne, foarfecă asta o să mă facă să-mi pierd mințile, zău, așa. Nu-ți place să confecționezi jucării de pom, domnule Ceceviț? Nu. Eu când am timp liber, îl citesc pe Main Read. Îți place? Nu, de fapt, N-am citit nimic de el. Da. Ascultă, știi să patinezi? Să patinezi? Da, să patinezi. Ce idee! Păi tu știi că atunci când cireada de bizone aleargă prin pampa, se cutremură în pământul, iar mustangii speriaci o iau la fugă nechezând, știai? Nu, de unde să știu eu așa ceva? Și că indienii atacă trenurile, dar cea mai mare și mai mare pacoste sunt moschitele și termitele. Și ce sunt astea? Moschitele și termitele sunt un fel de furnici. Da, da, au aripi și mușcă foarte rău. Da, da, da. Dar eu... Știi cine sunt eu? Știu, sunteți domnul Ceceviță. Eroare! Eu sunt Montigomo Gheară de Uliu, șeful neînvinșilor. N-am știut. Păi? Dar de acum încolo am să știu. Montigomo Gheară de Uliu, ce nume grozav! Gata! Gata, copii! Pentru azi ajunge jucăriile de pom pe care le-am făcut cu toții. Au ieșit minunate. A sosit momentul să sunăm stingerea. Hai. Vă rog, fără proteste, toată lumea la culcare. Hai. În sfârșit o să pot să folosesc și eu farfeca nestingherii de nimeni. Trebuie să o dăm la ascuțiș. N-am noroc cu foarfeca asta și pace. După sărbători o dau la ascuțiș. O încui la mine în birou. Să mai încerce cineva să-mi o ia. La culcare, la culcare, copii. Haideți odată, haideți. Și nu-mi place să trag urechea pe la ușile altora. O, tu ești o prostă nacă, mică, așa că hai, du-te și te culcă. Noapte bună. Noapte bună, noapte bună. Mergi încet, să nu te audă. Hai, pe vârfuri, așa, așa, așa, așa, așa. Să auzim ce spun băieții. Să controlăm acum. Hai, bun, astea sunt aici. Așa. Sunt. Spune. Ai pregătit tot ce ne trebuie, frate? Față palidă, a? Cred. Avem aici un pistol. Așa? Două cuțite. Bun, bun. Pesmeți preparați de Natalia, doar ai zis că-s bun. O, excelent. Așa, mai avem o lupă de aprins focul, un compas. Bravo. Și patru rube. Bravo, frate, față palidă. Vom avea de mers câteva mii de verste, dar la capătul lor vom găsi aur. Frate aur. Montigomo, dar dacă ne vor ataca tigri sau... sau sălbatici, că pe acolo sunt destui. O să ne luptăm cu ei pe viață și pe moarte și da? O să îi învingem, da. O să capturăm aur și fildeș. Apoi o să ne facem pirați. Da, să nu uităm de gin. Ai spus doar că în California se bea numai gin. Firește, firește, da. Că nu o să uităm tocmai ginul. Și altceva? După ce vom bea gin și vom învinge pe dușmani, ne vom însura cu niște fete frumoase și ne vom cumpăra două plantații. Apoi ne vom face cultivatori. Strașnic, frate Montigomo Gheară de Uliu. O să ducem o viață pe cinste. Ai înțeles, Sonia? Am înțeles. Frățiorul nostru și prietenul lui Cecevițân vor să fugă în America. Nu mai e niciun moment de pierdut. Să le spunem totul mamei și tati. Uf! Că toantă mai ești, ce? Păi dacă îi dăm de gol pe băieți, n-au să-i lase să plece. Și tu vrei să plece? Păi? Păi ai auzit ce primești, ei așteaptă. Da, dar dacă ajung în America, o să ne aducă și nouă aur și fildeș. O să avem brățări, cate, o să avem inele și mărbici. Ai dreptate, nu m-am gândit la asta. Noroc de mine, da? Și acum, hai la culcare. Bine. Mâine ne trezim de vreme, înainte de răsăritul soarelui. Dar ce-ți veni? Ce-mi veni? Dar tu nu vrei să-i vezi și pe băieți cum pleacă în America? A, ba da. Păi... Doamne, iartă-mi e păcătosul. Doamne, ocrotește-o pe măicuța mea săracă. Care poate să zică nu mergi, da? Spune, nu mergi? Doamne, doamne, cum vrei să merg? Mie milă de mamă. Frate, față palidă, hai, te rog. Mi-ai dat cuvântul că plecăm. Chiar tu m-ai stârnit, dacă mă gândesc bine. Și acum la plecare te-a apucat frica? Nu mi-e frică, dar mie... mi-e milă de mamă. Pus-mi atâta să-mi spui. Mergi ori nu mergi? Merg, dar mai stai. Să mai zăbuvim un pic acasă, te rog, te rog. Dacă e vorba pe așa, să știi că eu plec singur. Mă descurc eu și fără tine. Dă-mi pistolul, repede, repede, capsele, lupa, hai, hai. Mama, mama, ce o să spună mama? Așadar nu mergi? Merg. Atunci? Atunci lasă bocetele și îmbracă-te. Gândește-te, frate, față palidă, că acolo ne așteaptă tigrii. Că în porturi șuieră vapoare care ne așteaptă. Uite, uite, ca să mergi cu inima împăcată, îți promit că îți dau ție tot aurul pe care îl vom găsi. Tot. Și tot fildeșul. Și toate piile de tigru și de leu pe care le vom dobândi. Ia spune, mergi? Merg. Merg, frate Monticomo, ghiare de uliu. Așa. La drum. A văzut pe băieți. Nu știi că e ergoliță. I-ai căutat la odăile slugilor. O, peste tot, nu eram acolo. Dar la Craștiu. Nici atât, bunașule. La pavilionul administratorului. Ori în sat i-ai căutat. Nu și pace, nimeni. Trimit îndată câțiva argați cu felinarele la râu. Da. Uite, chiar acum mă duc și... Trece apoi pe la comisar Ivan Nicolaici. Da. Să-i caute și el cu oamenii lui. Doamne, sunt așa de îngrijorată. I-am găsit pe amândoi, haide ștrigarilor, intrați în casă. Volodia, băiatul mami, să-mi faci tu mie una acasă. Dar unde i-ați găsit, conașule? I-a prins comisarul în oraș, în Piața Mare. Umblau și întrebau unde se poate cumpăra praf de pușcă. Praf de pușcă, Dumnezeule mare, auzi ce le-a dat prin cap, Volodia, mama. Mămico, iartă-mă, eu n-am vrut. Te cred, băiatul mami, te cred. Și acum, domnilor, vă rog să poftiți amândoi la mine în birou. Hai tu, Volodea, da. Și dumneata, domnule Cibisov. Ce-ce-viți? Mă rog, ce-ce-viți în Cibisov tot aia. De mine, oare ce le face? O să-i certe. O să le dea și vreo câteva, vă spun eu. Șt, taci, să auzim ce se petrece dincolo. Da. Iar ascultați la ușă. E doar astăzi. Astăzi mai e ultima dată. Șt, auzim. Eu, tată, să știi că nu... Da, să fugiți de acasă, hai, să fugiți de acasă. Se poate una ca asta, frate dragă, dacă se află la școală, hă? Vă dă imediat afară. Dede, afară. Da, să-ți fie rușine, domnule Cerepițin. Ce-ce-vițin, nu-i frumos deloc ce-ai făcut. Dumneata ești capul răutăților. Și sper că părinții au să te pedepsească așa cum se cuvine. Păi s-a mai pomenit așa ceva, frate dragă? Unde ați petrecut voi noaptea? La gară. La gară, ce idee, frate dragă. Bietul Volodea, nu l-am văzut niciodată plângând așa. După ce l-a certat în halul ăsta, cred și eu. Domnul Ceceviță nici n-a clipit. Un adevărat viteaz. Mie îmi pare rău că pleacă acasă. Și mie. Fetelor, ce? Să-i cerem lui Ceceviță să ne lasă o amintire. Katia, fugi repede și ia din sertar caietul de amintiri. Bună idee! Iartă-mă, tată! Și acum sunteți liberi. Da. Volodea, da? Du-te la mama să-ți pun o compresă cu oțet pe frunte. Da, tăticule, da! Da, iar dumneata, domnule Cibisov... Ce-ce-viță? Cum o Cibisov pregătește-ți bagajele. părinții dumitale au fost anunțați să vină să te ia. Am înțeles, domnule. Așa. Domnule, Ceviță, mai stați puțin. Da. Ne pare rău că plecați. Da, și e grozav de rău. Domnule Ceviță, vrem să vă rugăm, dacă nu vă supărați, da, să ne scrieți și nouă ceva, o amintire. Am un caiet special pentru amintiri. Domnule, ne îndepliniți rugămintea? Desigur, cum să... Poftim caietul. Da, mulțumesc. Da, poftim. Vă mulțumim din inimă, domnule Ceviță. Rămas bun. La revedere. Să vedem ce-a scris. Ce-a scris, să văd și eu. Trei cuvinte, doar trei. Un nume. Dar ce nume? Montigomo, iară de uliu.